بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات دا مكي سورة دي نزول كي يوات يايم دي او دا سورة سبان رستو نادر شوه دي ذكا سورة سبا اغا پو نزول كي سري اتيايم دي سورة نبا اتيايم دي و دا يوات يايم دي نزول كي دا غيد رستو دي ربطي دا مخي صداري مخ کے زجر و منکرین تھا نہ دل تو تخفیف جی کر کئی پواقر پراؤن باری دعوت صورت اس بات د قیامت دے شواہد ابانی نہ قدل تم پاول کے شواہد جی کر کئی ون نازعات ون نازعات ون ناشطات و سابحات داول کی راسری دا شواہد دی اس بات د قیامت اور اس سبے تخویف دنیاوی ذکر کئی واقع پیرونی انوباری دعوت صورت اس بات قیامت دے شواہد و تخویف دنیاوی دے حاصل دار پاول کی پنجہ شواہد دی پہ اس بات قیامت بے پنجہ حالات دمیران حشر روس سبیلہ سلائل اقلیری اور بے تخویف و بشارت دے او زجر تپوس کون کو دا قیامت تا دا سورت کی اول پنجہ شواہد بے پنجہ حالات دا حشر او بے لس تلائل عقلیہ او سر طبی مضامین دی لکا زجر بشارت پا غیدام شتا ہوا طبی مضامین دی دا سورت امتیازات یو سورت پا دی ممتاز دی چب دے کہ خاص قسم شواہد بیانی دویم دا قیامت یو نوم پکیر اطوامت الکبرا درین پا دے کہ دا خائب اور طاغی بیان دے یو آرچ دا اللہ نے یہ دے گی اما من خواب مقام ربی ونہا نفس عن الہوا دا یو سر خائب دے اور دویم طاغی دے پا اما من طاغا واسا نهایت دنیا پا ان الجحیم ہی المعوی دا دی صورت سری امتیازاتی ون نازعات غرقن پا دے کی مصبات دی قیامت کی حاصل دارے چو گورا پا زن کردن کی دا چا سر سخی و دا چا سر نرمی دانگی پا قیامت کی دا چا سر سخی و دا چا سبا نرمی کی گی ون نازعات غرقن ون نازعات گوائی سن کی ملائک روح دا کافر نرا غرقن پا سختی بانی کافر نہ روح ڈب سختی رو بازی اول نہ شفات گوادی اغا خوشحالی کو ان کی نرمی کو ان کی روح دومن تشتن پخشاری کو ان سرا ون نہ شتات نشتن یعنی دومن روح آخری خپاسانی دغی نہ روح علی کافر نب سختی آخری اور دومن پنرمی بانی آخری لیکن کلش ملائی دے دن داروح آخری داروح دے بدن کے دن نور نوری پٹی گی ملائی کی دے سختی رو بازی اور دا مومن نڈر پا نرمی بانے سا آخری او وسا بہات سفن گوادی والنبو ہن کی پلنبو حل سرا یعنی مقصد دارے بے دغا ملائک روح دا مومن و آخری پتے زید اللہ دربار ترسائی نو پس سابقات بیا مخی کی دون کی پا مخی کی دلو یعنی دغ روح متعلق چی سوکمی داغی منون ترا ملائک سے شی تیار شی نو ون نازعات و ون ناشتات مقصد داشو چی سا اخری خود کافر نیب سختی اخری او دا مومن نیب پا آسانی و پا نرمی بانی اخری او وست سابقات صفحان مقصد داشو چی بے دغ ملائک دا روح و آخری پتے زید اللہ دربار ترسائی او پس سابقات سبقن دے روح متعلق سا امر دا اللہ وشی ملائک آئی تسا کئی مخی والے کئی نو پس سابقات گواری مخی کی دن کے ملائک امر دا اللہ تا سبقن پا مخی کی دروبانی فالمدبرات امرن پا پس تدبیر کون کی ملائک امرن د کارونو پل مدبرات مقصد داری چې دې روح متعلق چې کومه فیصله د ثواب او د عذاب کیږي نو داغی تدبیر سو کوي دا ملائکه کوي نو پل مدبراتی گوا دی اغا تدبیر کون کی ملائک امرن د کارونو یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه فكم رشي وبجلقي الراجفه اجلقون کی گوری دا مخ کی سوال ذکر شو خود دی جواب قسم نه ذکر شوی روسیاتونه په دلالت کوي چې نه توبه سنه تاسو برافور ته کیږي ولا تحاسب النخم او صاف سره حساب کیږي ان مقصد دار اللہ و دا ملائک گواری پس خبر گواری پا دی تاسور قبرون راپورتا کی حساب کتاب بسکی گی او یو مطر جپو زن کرام دے یو پار بانی تر جپو را جپتو چو بیر قیزمہ کیا ٹوٹ شئی نرا ار را جپا آج لقبون کی اللہ و تر با را لیو پسی بشی فید بیا مشفیلی ار رادپا یہ دویم شپیلی تسوی رادپا ہوتا ہوئی لیکن اول شپیلی یا دویم میں کی بے نور سنشتا سلویخ کالا وقت پاشتا و نور سنشتا نیوم ترجو پر رادپا اول شپیلی شوا بکما چو بجلقی زمک او طول شینا ار رادپا اجلقون کی چو اول شپیلی دا اول شپیلی چی کلا وکلیشی نو دا عرص با وجلقی یعنی غط زلزل برایشی او تاد با رادی پا مقصد داره چه بیا با روسی سرویخ کال روس با دوی مشپیلی و دوی مشپیلی نی تعبیر پا رادی پا ولی وکو لکه دی دوارو میز که بیا نور سنشتا سرویخ کال وقت پاشتا و نور سنشتا قلوبن بایلون با یومانی پدار واجی پایلی دون که بایی لکه اپیرانون با پیرکی اب سوال اللہ و سری لغی بعاج خاشیتن عجز بی یقولنا انا لمردودون پی الحافرہ دی بای منگو پاس کولش پی الحافرہ پا زور حالت کی الحافرہ زور حالت اولنی حالت سمان آئی منگو بیرا جوندی کیو ایدا کن ایدو من نخیرا کلشو منگاردو کی نخیرا زارا او نخیر ما رسولی دلی نقالو ایدی تلک دا ایدن پا دا وقتی کررتون واپسی دا خاسر تاوانی دا خود ممون دیر تاوان سا مخام بخشوده که دا خود ممون نمن لی دا خبرین کارم کاو فا اینما هیزتون واحدا یقینا دا شلاق دا یو اللہ ایدی ایوات شغل یو شلاق دا سمان دوباره جوندی که ولن لا تگران ندی یو ځل به الله شپېلی وایي ملائک به شپېلی وایي او دوی به دغسې پوره شي راپورته به شي او واحده مقصد داری دویم شپېلۍ ته کې ضرورت هم نشته یو ځل کافي ده او په ایزام بساناسه به دی په مخ د ځمکه باندې وي یعنې را ژوندي به شي او اساهره صفا میدان چې غرونه کندې وغیره به ته الله ختم کړي نپا اینما ایه زایتون واحد اقینام دا شلاق دا یا چغا دا یوا یعنی دویم جلا پورتا که در اللہ تا گران نری سرش پیلی که پوکیا وکلش او داوی سبا دا خلق را پورتا شو واحد یو زل دویم شپیلی تا که بیسنش تا زورت نشتا او پا ایدام بی ساهرا ناسا بدای سبای پا مخد زمک بانی بای اوار میدان بالی دا لوری جو دار سبا تی ختم شوی حالا تاک حدیث موسیٰ اذ نادا ربو بالوادی المقدس توا دین روس تخویف دنیا بھی ذکر کئی چی دنیا کی اللہ تعالی پیران تباکو پا اول کی حال ذکر کئی دا پا معنی دا قد بانی دے حالا تاک یقینا ناغل اتا دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام حال پا معنی دا قد دے ذکر دی شورت کی دی قرآن کی پا مخ کی صورتونو که دا موسیٰ علیہ السلام دا پیران واقع بار بار بیان شویده. نو حالا تاک ایقین ناغل اتا دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کله چواد کو تر ترم بل وادی المقدس په هغه میدان پاکری شو کی توا چې توا ونو می توا توا او تو دی وای دا د کدی کې الله برکتون ران غختلی وو یا توا هغه میدان چې موسی علی السلام په مزل باندې کټ کلو مزل کې کلو اذا بلا فرعون انه تو علاش فرعون تا فرعون خاص کوي کدا د ټول مقتدا او مشر یو انه تو غیقین د سرکشی کړي فقل هل لك الا ان تزكى هل لك اشتر استامنا الا ان تزكى په دې خبره کې چې ځان پاکي تزكى ځان پاکي سمانه د معجزین بغیر ایمان نه وړي واهدیه کایلا ربک پتخشا خودنا کوم تا د استاد رب طرف ته پتخشا پچی ته ویریږي ان معجزه تخکاره کوم دغه درست ایمان نه وړي فاراه الآیت الکبرى الله یوی خونه ده تا اغا معجزات لوی معجزاتو سورت عراق کی تفصیل تر شویو نو آل آیت نمورد اغا طول معجزات دی چی مخ کی بین شویو او یا آل آیت الکبرى آره معجزات خود جس شو غط دا آره یوی دا مرات نسل اغام ساره الآیت الکبرى اغا معجزات لوی چو نه معجزات یا الآیت الکبرى نمراسوا چې د امسان بیمار جوړې ده دا ظاهرا یو ده خو ډېرې معجزې پکې وي ځکه یو خو د امسان مار جوړ شو مکمل جنس بدل شو لکه له حیوان نه د جماد نه حیوان جوړېږي جنس بدل شو او بل دا چې په دغه جماعت کې به ژوند پیدا کول ان د امسانه ژوندی مار جوړول او بل دا چې غټ مار ته جوړېدل اجزا یې ډېر شو بل ډېر شی نه تېرول او لوی غربې او دغه حاصله کړم ځکه ورته آیت الکبرى وایي په کذبه د دروغجنتیا وکړه په جواب باندې واسوا نفرمانی وکړه کذب د ژبې سلګي او اسوا د عمل سلګي په ژبې هم تکذیب وکړه عملي نفرمانی هم وکړه ثم ادبر اصحاب عشا وګرځوله حق ته او یا سا کوشش کاو د مقابلې او یا ادبر شا یې وګرځوله وجه یې د مار نه او یا سا منډې والې په اشره خلک یې راجم پناه د والې ته وکړو فقال لنا ربكم لنا يخين ساسر بملوي انا على لوال اوچت فاخذه الله ونكان اخرتي ولولا ونيد لنا نفاق فغذاب دو قيامت باني والولاد دنيا باني ان الله دنيا وخيرا كي في عذاب راوس ان في ذلك يقينا فديك لعبرة خامخا عبرة دير اغشار پارشيري دلنانا عبرت پکې داری چې څوک د الله خلاف کوي به تباه کیږي لکه فرعون چې الله تباه کو او بل عبرت پکې سره تسلیم د حق پارستو ته چې خفه کیږئ مه ساسې مخالفین به الله داسې تباه کړي لکه فرعون چې تباه شو انتم اشد خلقنا من السماء وبناها د دې نه وروسته لس سلایل عقلیه ذکر کوي په اثبات د قیامت باری چې ګور نه دا کارونه کولی شي نو مړی هم دوباره پیدا کولی شي نه مخلوق را ژوندی کولی شي انتم اعتاد اشد ثقیل خلقا په پیدایش کې بنا ام سما کو اسمان بنا چې الله جوړ کړی دی نو څه معنه اسمان الله جوړولی شي نو بنده ته هم د قیامت په ورځ قبر نه راپورته کولی شي رفع سنگا پورتا کلی دی چد دی پس وحنو برابر کلی دی و اختوشنه نو تیار کلی دا شپر دی او و اخره رسیر زوا ساخت دی لیل ها او زوا ها که اضافت اسمان تاوشو دا ذکر چه دا شپی او دا ساخت تعلق دا نورس پر اومی سره او نور اسمومی پا اسمان کری. دوزی که اضافت اسمان تا وش. بل دا زوحانا ورز مرادا و آخر زوحا اللہ رسل ساخت ری انی ورز اللہ پیدا کئی خو دوران لے پا ساخت والی تعبیر رو کو ساخت ام کرنا دے رئی نو زکی تعبیر پا ساخت سرو کو او دا شپی سے آخت و شن لپا ذکر کو زکا دا شپی لوی پیدا سر تیار دا او دورا سے اخراجو زہا ذکر کو زکا دورا زلوی پیدا اغسد رنا دا او بہر و تلی نورا پاسم کا اللہ پر دکل چد دنی و سو وہا برابر کل دی و آخت و شون لا تیارا کل دلی اللہ اشپر دی اسمان و آخر رسل زوہا ساخت دی اسمان انی ورز اللہ پیدا کلا وَلَذْمَكَ بَعْدَ ذَلِكَ دَاهَا رُسْتَ دِينَ اللَّهُ غُرَ وَلِدَا بعد ذلك اول اسمان اللہ پیدا کو او بے اللہ ازمکا او غُرَ وَلَا ازمکا سنگا او غُرَ وَلَا آخر جمینها ماها ومرعاها ادھی بیان مخی تیر شو سوتی بقارا کی آخر جمینها اللہ رسیلین اوبود دی و مراه او د دې غواخه غیاګانی ول جبال او نار سانه و درولې دي متان لکن پاد پای دي ستاسي نم فل له دې اخرجه و ارساله پاره ان دا غونه چې و درولې دي دا سره پاره الله و دا ستاسه سارو د پاره سره پای دره حدیث کړه راځي نبی له سمو چې لازم ک پیدا کړه نو دا لازم ک جل کېدره اللہ پا دے بانے غرونا پیدا کرد میخونو شانت پیٹا کوار نبیل اسمہ کا ودرے درہ جدا قیدہ بینک کول وچی غرونا پیدا شو ملائکو تعجب بکو ملائکو دا اللہ نسوالو کچھ اللہ سادسی مخلوق مشتا چا دی غرونا سختی نبیل اسمہ اللہ تلاوتو چا وسمانت سخت را دی غرونا بے ملائکو سوالو کچھ اللہ دا وسمان نسخ مخلوق شتا اللہ تو چھے آور دا وصفن نسخ دے بے ملائکو چھے دورن اللہ کم مخلوق دا سخ دے اللہ تو چھے با دا سخ دے پر اسمت دا اور باری بے وی ملائکو سوالو کو چھے اللہ دو بونم سخ مخلوق دا اللہ تو چھے سلی تی سخ دا بے ملائکو سوالو کو چھے اللہ دا سلی نسخ مخلوق دا اللہ و چه او دو بنده او صدقه چه غا ده پا دست طریقه وکی چه ده خینا چپ لاس خبر نشی یعنی سمانه صدقه پا پرتا سره وکی و پا اخلاص سره وکی رو حاصل داره چه ده طول ندیر زیاد قوت اغا پا اخلاص کره پا پرتا صدقه که او پا اخلاص کولو کره اللہ یوال جب حالا اون ارسان اللہ و درو دیدی مطال لکو نپا ده پایده استاسه او دانگی والی نامی کن پا دا سارو استاسی فیدا جاتی توامت الکبرا اللہ یار کرا چرا شیغا هنگام لویا توامت او مصیبت چا پا جوابانی اثر وی کی انسان را بالکل گون کی توامت اغا مصیبت چی بدن انسان بسی کی گون بی کی خبری بری شکوالی پا جواب اثر وی کی اتو اما پا جواب اثر که سواخا غوگونو با اثر که دکا غوگونو بسی شکرنه بشی سوا ناوری سره و پایدا جاتی تو امتو الکبرا ار کلا چرا شغا مصیبت لوی یا ار کلا چرا شغا هنگامه لویا یا را شغا گونگون کی مصیبت لوی یوم تذکر انسان مسا پا دو رایت با که انسان آچه کوشش کلی عملی کلی سعا کم عملی کلی دنیا که کرا سره یو کار رو که خوبه تیری که گناهی کلی گناه تا نیاره و در قیامت پورد با در سرا پیاد که چه کم خو بدی کلی طول با ترا پیاد شی در قیامت پورد با در دیماغ او زین درخ کار کلی و بور رزتی لجایم الله کاروکده جهنم لیمه یرا در آچه را پارا چینی لمن یرا سمن ار لدون کے بلا جہنم وینی مومن بے وین اللہ دا نعمتون قدر بوسا پیداش دا جنت قدر بوسا پیداش او کافر شی وین اغا حیبت بے نورم زیاد شی فا اما من تو آپسر او سوک چلنا وی سرکشی کری پا اذا جاتی تو اما دا شرطو او پا اما من تو غلائی جواب دے اللہ دی قیامت دا سخت اور راشی جی چا سر کشی کری دا جہنم تو ورزی او جی چا دا اللہ نے یہ رکری اب جنت تو ورزی فاما من تو آسو سر کشی ہو کہ غور کی جن دنیا فین الجحیم یقینن جہنم ہی الموالا خاص زیر ور طور دے الجحیم پا پوری مخی کو دا ہی الموالا میں کسی میری پاس ناور حسر و تاکید دا پارا ان دا صندق قضی خوان کئی فین الجحیم ہی الماوا جہنم زیر ورطور دے فا اما من خوابا سوچی ریگ مقام ربی پیشتر اقبال ربنا سی اللہ مختب ادریگم یا سلی دین یریگی ونہن نفس ومن اقبال زان الہوا دا خواہشاتنا فَإِنَّ الْجَنَّةَ إِنَّ الْهَوَى دَخْوَائِشْنَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ يَقِينًا جَنَّةَ هِيَ الْمَوَى دَا زَيَدْ وَرْتُورَ دَدَي يَسَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اللہ علیہ تپوس کے شان بار دی قیامت کے ایان مرساہ چکر ابائی قائمی دل دی قیامت مرساہا سیغر مسلی میمی دا او یا سیغر زرب چی مرساہا وقت قائمی دور دی فی مانتا میں ذکرہ پسکتا دیاداش تری قیامت نا ان قیامت استا سکا لستا کار خسر انزار دی الہ ربی کستا رب تمنتا انتہا دائل اندق قیامت دا الہ ربی کا منتہا مقصد دارے کتا پوست ہوئی کہ چی قیامت بکلی نو آر سر یو اللہ اعلم نو دائل اندق قیامت اللہ تراجی کی انما انت منذر من يخشى يقينا تريدون يرون كذا شال شيري غير الله ما يخشى سو شيري غير قيامتنا كان غيك يوم فاض يرون اشوين دي قيامت ترى لم يلبسوا غيك كذا وحنا تركله الا عشيه ما غيو بي غاي او ضحايا ساخدي یعنی مقصد دار دنیا جون مدد ڈیر کم خکارشی الا عشیتن بے گائی او زوا ساخ مخ کی تیرشی اچدا بت یو گھنٹہ وق کارشی کلوئی یو رس با و تخکارشی او کلوئی دل سور و پاندازہ و تخکارشی دا مختلف دغرش یکا دو خلق دو اعمال سے تعلق لری او زواحا یا ساخت دی عشیه پا دے سوال لے سوال دار ہے چھ دلتاو الا عشیتن یا بیگائی او زواحا یا ساخت بیگائی گوری دلتا دا عشی اضافت شوی چاہتا دے زواحا اضافت شوی عشیتا نو عشیہ زان لطرب دورا زیرے زوال نروس سوق چی اگیتا عشیہ وی او زواحا چی دا ساخت نمخ کی اگیتا سوی زواحا وی دا خود بلا بل شئی نری نو دا زوحا اضافت عشی تا ولی کئی نو دا دین یو جواب دا کئی چی دا اضافت دا ادنا ملابسد دے لکه دا دوارا طرفین دا چاری دورا زیری الا عشیتن مگر بیگای او زوحا یا ساخت بیگای نو که دا زوحا اضافت دی بیگای تا شوی دا دا وجه چان شوی ادنا ملابسد چی دوارا طرفین دورا زیری او یا دامن او زوحا مقصد داره پا عشیه که زوحا مقدار است.